I pokręcił i połamał na swojej płycie wydanej w 2018 roku Return. To jego debiut. A wcześniej jeszcze mieliśmy do czynienia z albumem Wu Hen. Wszechstronny i utalentowany Kamal Williams. 6 minut po godzinie 5 z tego, co Państwo piszą, michal.grabkowski@polskieradio.pl, no to dobrze o tej porze czują się Państwo owiani młodym, pięknym, londyńskim jazzem. Dobra wiadomość, nie kończymy jeszcze. Magda Trzaska, Ewa Wichrowska, Michał Grabkowski, witamy w drugiej części. Myślę, że artysta nie obraziłby się, gdyby dowiedział się, że powiem o nim nasz stary, dobry, sobotni znajomy, Theon Cross z albumu Faya, który był czwartym najlepszym jazzowym albumem w 2019 roku według magazynu Mojo. Theon Cross, 4 lata młodszy od Kamala Williamsa, pochodzi z Lewisham w Londynie. I od 8 roku muzykuje, tylko nie trzyma swoich rąk na klawiaturze, a na wielkiej tubie, za pomocą której wydaje niesamowite dźwięki. Album Fire, tak jak mówiłem, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni w tym paśmie. No i często powtarzam, że to wśród tych muzyków jedno wielkie podwórko jazzowe. Koledzy, koleżanki, którzy grają razem, jamują, koncertują i nagrywają wspólne piosenki. Oto kolejny przykład. We'll be right back. przykład, bo w jednym utworze spotkali się Tion Cross, Moses Boyd i Nubia Garcia na płycie tego pierwszego, utwór zatytułowany Panda Village, Londyn, młody jazzowy Londyn. 20,5 minuty po godzinie 5. Przypominam Państwu, bo to nowe, że możemy mieć kontakt michal.grabkowski@polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz z cyklu Cudze chwalicie, swego nie znacie. No bo u nas przecież gra, pięknie gra, Wojtek Mazolewski, Quintet. Przyznam się szczerze, że nigdy nie byłem na jego koncercie, ale bardzo bym chciał. Tym bardziej, że cały czas tworzy, cały czas zaskakuje i cały czas koncertuje. Ostatnio nawet w Warszawie, co przyoczyłem, występował razem z perkusistą Sons of Kemet, którzy grali w tej audycji tydzień temu, a to też przecież dobra reprezentacja jazzowego Londynu. Okej, 25,5 minuty po godzinie 5, to jazz odłóżmy teraz na bok, no bo to taka pora, kiedy już Państwo się budzą, już może chcieliby troszeczkę bardziej żwawo przystąpić do tego dnia, także zderzenie z muzyką lekko połamaną. Dziś Kalibre. Thank you. No i nóżka może pochodzić tak wcześnie rano. Naprawdę nazywa się Dominic Martin. Pochodzi z Belfastu, ukrywa się pod pseudonimem Calibre. Jest wykształconym muzykiem i od 1995 roku działa na scenie drum and bass jungle, a od roku 2000 nagrywa i, co trzeba zaznaczyć, regularnie swoje płyty długogrające z taką właśnie muzyką. Ja dzisiaj mam dwie jego płyty. Ta teraz to Into the Deep z roku 2017. We'll be right back. 3-letnia płyta The Deep Calibre, Up in Smoke, właśnie z tego albumu. Delikatny, może nawet niezbyt skomplikowany, niczego nie ujmując oczywiście artyście, styl bez rżnięcia tej słynnej drum and bassowej piły, no ale melodyjnie i często z przyjemnym wokalem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. kalibrze. O wszechstronności tego artysty świadczyć może chociażby fakt, że nie wszystkie płyty nagrywa w klimacie drum and bassowym. Są wyjątki, ale o tym może powiem w naszych kolejnych elektronicznych odcinkach w zderzeniu z muzyką lekko połamaną. Przypominam, michal.grabkowski@polskieradio.pl, to jest adres mailowy, michal.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo się odzywają, znaczy państwo nie śpią. No to teraz kolejny elektroniczny geniusz. ten wcześniej wspomniany przeze mnie geniusz to Mr. Scruff, który zaczynał podobnie w roku 1997, tak jak Calibre, i od tego czasu jest czołową postacią wytwórni, jedną z czołowych postaci wytwórni Ninja Tune. New Jazz, Down Tempo, House, Trip Hop, takie dźwięki znajdziemy na jego albumach, jak również i na tym Trouser Jazz, który dzisiaj jest w radiu i z którym Państwa zostawiamy. Magdalena Trzawska, Ewa Wichrowska, Michał Grabkowski, dziękujemy serdecznie za 6 minut serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. Get on them.